د بدر عمليات بیا د تیارو پغی کی ښکاری زلی دلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر بیا د سرو وینو پر افق درا ختلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر ستر عملیات کی بریالی عجب پلانونا لری حیران اون کی بریدونا لری حیران اون کی بریدونا لری استشهادی بحری نوی تکتکونا لری حیران اون کی بریدونا لری حیران اون کی بریدونا لری بیا دای ویلو فتح پنیت دیرا و تلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر بیا د تیارو پغی کی ښکاری زلی دلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر زمونگ اسمان ترا غلی بدر بیا د سرو وینو پر افق درا ختلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر کړوی په مخه د پنج او د ښامار نومونه دا تش د لپ او ډر نومونه دا تش د لپ او ډر نومونه د اژدها او د خنجر او د گذر نمونه د تش د لپ او ډر نمونه د تش د لپ او ډر نمونه لکه توفان درومی روان دی د غښتلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر بیا د تیارو پغی کی ښکاری زلی دلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر بیا د سرو وینو پر افق دیرا ختلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر په بدرګه د سپینو ستورو مخامونه وهي د شیطانانو سرونه وهي د شیطانانو سرونه وهي د ازادۍ د لمر شغلې دي تور تمونه وهي د شیطانانو سرونه وهي د شیطانانو سرونه وهي د ترګ ميو پر ټټر ور سپسلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر بیا د تیارو پغی کی ښکاری زلی دلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر بیا د سرو وینو پر افق دیرا ختلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر زمونږ اسمان ترغلی بدر د خپلواکۍ د امام غږ دی سپی دې ویښوي ویدی ویدی پرګنی ویښوي ویدی ویدی پرګنی ویښوي د خپلواکۍ د امام غږ دی سپی دې ویښوي ویدی ویدی پرګنی ویښوي ویدی ویدی پرګنی ویښوي اذان د مینې د رڼا او قافلې ویښوي ویدی ویدی پرګنی ویښوي ودي ودي فرغني ويخوي ذاكر ازمونغ اميدو در بللي بدر زمونغ اسمان ترى غلي بدر زمونغ اسمان ترى غلي بدر ذاكر ازمونغ اميدو در بللي بدر زمونغ اسمان ترى غلي بدر زمونغ اسمان ترى غلي بدر بيادت يا روب غيكيش كاري زلي دلي بدر زمون قسمان ترى غلي بدر زمون قسمان ترى غلي بدر بياد سروي نوبر افق ديرا خطلي بدر زمون قسمان ترى غلي بدر زمون قسمان ترى غلي بدر زمون قسمان ترى غلي بدر.